أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا لا إله إلا أنت اللهم senden başka ilah yok سبحانك seni yarattığın her şeyden tenzih ederim إني كنت من الظالمين muhakkak ki ben nefsine zulmedenlerden oldum ربنا آتنا Rabbim bize ver في الدنيا حسنة dünyada iyilikler ver ve fil ahireti haseneten, ahirette de iyilikler ver. Ve kına azaben nar, bizi ateşin azabından koru. Rabbena ufirli, Rabbim beni affet. Ve li valideyye, anamı babamı affet. Ve lil müminine, bütün müminleri affet. Yevme yekumul hisab, o dehşetli hesap gününde. Rabbi e'udu bike min hemedati şeyatîn, Rabbim şeytanların dürtmelerinden sana sığınırım. Ve e'udu bike rabbe yahdurun, ve onların yanımda hazır bulunmalarından da sana sığınırım. Rabbi şrahli, Allah'ım göğsüme genişlik ver. Ve yessirli emri, işimi bana kolaylaştır. Ve ahlul ugdeten min lisani, şu aciz dilimdeki düğümü çöz Allah'ım. Yefkahu kavli, ki insanlar cümlelerimi kolayca anlayabilsin. Amin ya mu'in bi hurmeti taha ve yasin. Yerleri ve gökleri aletsiz yaratan Allah'ımıza, yaratıklarının nefesleri adedince hamdü senalar olsun. O Allah ki, Adem'in Allah'ı, Şit'in, İdris'in, Nuh'un Allah'ı, Hud'un ve Salih'in Allah'ı, İbrahim'in, Lut'un, İsmail'in Allah'ı, İshak'ın, Yakub'un ve Yusuf'un Allah'ı, Eyyub'un Allah'ı, Şuayb'ın, Musa'nın ve Harun'un Allah'ı, Davud'un, Süleyman'ın, İlyas'ın ve Elyasa'nın Allah'ı, Yunus'un, Zekeriya'nın, Yahya'nın ve İsa'nın Allah'ı ve adı dört kitapta ölmüş olan Efendimiz Ahmet'in Allah'ı sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın bütün peygamberlerine selam olsun. Amin. Mevla Teala Hazretleri bu peygamberlerin ruhaniyetini meclisimize göndersin. Amin. Bizim için istiğfar etsinler, bizim için hayır dua etsinler. Amin. Bu akşam Kıyamet Suresinden iki ayeti kerime getirdim. Allah'ın kudretini daha bir yakinen idrak edeceğimiz, Rabbimize olan imanımızın biraz daha artacağı, imanımızın nurunun biraz daha artacağı, artmasına vesile olacak iki ayeti kerime getirdim. İnşallah bunları tefsir edeceğiz. Mevla feyzimizi, bereketimizi bol kılsın. Amin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Ehsebul insanu ellen necma'a idamen bela kadirin ala en nusavviye banane. Şüphesiz Allah doğru söyledi. Rabbimiz buyurdu. Ehsebul insanu, insan öyle mi hesap ediyor? Öyle mi düşünüyor, öyle mi zannediyor? Eyahsebu hesap ediyor, hesap mı ediyor? Öyle mi düşünüyor? İnsanlar bu dünyada işlerini iki şekilde yaparlar. Bir, zanla yaparlar. O konu hakkında elinde bir delil yoktur. Bana göre böyle der, yapar. Bu bir risktir %50. Ya tutturur, ya hata eder. İkinci grup insanlar delille hareket ederler. Allah ne buyurdu? Peygamberimin hükmü ne? Alimler nasıl yaşadı? Buna delille giden adam denir. Bu adamın hata yapma lüksü çok düşüktür. Çünkü nakille gidiyor, 14 asırlık bir birikim var. Bu birikimle gittikten sonra yanlış bir sonucu çıkma ihtimali çok düşük olur. Bunlara delille hareket eden insanlar denir. Biz inşallah bunlardanız, bunlardan olmaya devam edeceğiz. Din nedir kardeşler? Din nakildir. Bazı felsefeciler, felsefenin birikimlerini İslam'a monte etmeye çalışan bazı ahmak grup şöyle der. Din akıldır. Akla uymayan hiçbir şey dinden değildir derler. Halbuki din imanla kaimdir. İnanmak zorundasın. Düşünmeden önce, tefekkür etmeden önce inanmak zorundasın. Bir meselenin Allah'tan geldiği kesin olduktan sonra. Ne gibi? Kur'an-ı Kerim gibi. Bir insanın Allah'ın vazifelendirdiği kesin olduktan sonra. Ne gibi? Muhammed Aleyhisselam gibi. Peygamber olduğu kesin, binden fazla mucizesi var. Gaybi bilgiler veriyor ve hepsi çıkıyor. Bu kitabı bir kere dinlemeyi ezberleyebiliyor. Dolayısıyla bu delildir. Bu delile uyduğun zaman yanılmazsın, sapıtmazsın. Delillere uymadığın zaman kişisel teorilerde bulunursun. Felsefeciler ne diyor? Aklıma uymazsa dinde olan hiçbir şey almam. Bu Kur'an'da senin aklına uymayan 100 tane mesele sayarım. Asla aklım bunu kabul edemez. 100 tane mesele. Bir tanesini söyleyeceğim. Bir tane. İnsanla konuşan karınca. Aklınız alıyor mu? Bir insan bir karınca ile konuşabilir mi? Mümkün değil. Ama Allah bu kitapta karıncaların kraliçesiyle konuşan bir insandan bahsediyor. Allah'ın selamı onun üstüne olsun. Amin. Süleyman Aleyhisselam. Dünyada hükmetme yetkisini verdiği iki tane peygamberden bir tanesi. Diğeri kim? Zülkarneyn Aleyhisselam. İki peygamber dünyaya hükmetti. Üçüncü kişi peygamber olmayacak, Hazreti Mehdi olacak. Efendimiz Aleyhisselam'ın soyundan gelecek olan salih kişi. Süleyman Aleyhisselam'ın bir tane karınca ile konuştuğunu, diyaloğa girdiğini bu kitap anlatıyor. Şimdi hadi bakalım felsefeci kardeş. Buyurun. Bana açıkla bunu. Mantıki olarak bana bunu açıkla. Balığın karnında yaşayan adam mı dersin? Karınca ile konuşan insan mı dersin? Kuşla konuşan insan mı dersin? Süleyman Aleyhisselam kuşla konuştu. Hiçbir erkekle el ele dokunmamasına rağmen hamile kalan kadın mı dersin? Bana akli olarak bunu ispat et. Meryem annemiz. Hiçbir erkekle teması yok ama İsa Aleyhisselam'a hamile kalmıştır. Hadi bakalım aklına vur. Din akıl değildir. Din nakildir. Nakle tabi olmayanlar aklını ilah edinir. Allah'ı değil, aklını ilah edinir. Aklını ilah edilenler felsefeci olur. Filozof olur. Sapıtır. Putperest. Putperestliğin başka bir yöntemidir bu felsefe. Tamam biz ellerimizle yaptığımız puta da tapmıyoruz. Ama biz aklımıza tapıyoruz. Aklımıza bir şey uyarsa onu alırız. Şimdiki miacı hocalar ne diyor? Bir hadisin peygamberden geldiği senetle sabit olsa bile, en sahih kaynaklarda geçmiş olsa bile, Buhari, Müslim, İbn-i Mace, Ebu Davud, Tirmizi, Malik, nerede geçerse geçsin. En sahih kaynaklarda olsa bile aklımıza uymazsa o hadisi kabul etmeyiz. Naci hocalar şu anda bunu diyor. Olay buraya geliyorsa aklına uymayan 100 tane ayet var. O zaman sen 2 hafta sonra, 2 hamle sonra 100 tane ayeti de inkar edeceksin. Çünkü aklına uymuyor. Bu iş akıllı olur mu? İnanacaksın. İnanacaksın. Bu kitap inanç kitabıdır. İşte ayet nasıl başlıyor? اَيَحْسَبُ الْاِنْسَانُ İnsan zannediyor. İnsan hesap ediyor ki اَلَّنْ نَجْمَعَ عِظَامَهُ Onun kemiklerini bir araya getiremeyeceğimizi bunu mu düşünüyor insan? Bir araya getiremeyeceğimizi düşünüyor. Allah soruyor. Ayetin tefsirinde İmam Fahreddin Razi, Allah'ın selamı onun üstüne olsun. Tefsir-ül Kebir'de diyor ki, Muhammed Aleyhisselam'a bir müşrik geldi. Dedi ki, ya Muhammed sen bize cennetten bahsediyorsun, cehennemden bahsediyorsun, kıyametten bahsediyorsun, hesap, mizan, kitap bunlardan bahsediyorsun. Bana anlat bakayım kıyamet nasıl olacak? Kıyameti bana tarif et. Muhammed Aleyhisselam kıyametin alametlerinden bahsetti. Sonra büyük alametlere geçti. En sonunda son alametler. Dağların yürümesi, güneşin batıdan doğması, yerlerin göklerin birbirine girmesi, bütün insanlığın yok olması. Delillerin hepsini anlattı. Müşrik kişi şöyle dedi. Ben bunları baş gözümde görsem bile sen anlattığın için inanmam ya Muhammed. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bakın burada inadi bir küfür var. Sadece sevmediği bir insandan hakikati işittiği için sen anlattığından dolayı bunları ben inanmıyorum diyor. Baş gözümle görsem bile inanmam diyor. Peşinden de bir cümle kuruyor müşrik. Diyor ki senin Allah'ın çürümüş kemikleri nasıl bir araya getirecek? Böyle bir şey olabilir mi? Benim aklım bunu almıyor. Bakın aynı felsefik hocalar gibi. Benim aklım bunu almıyor. Çürümüş beden, deriler yok olmuş, peşinden kas hücreleri gitmiş, damarlar gitmiş. Kemikler de çürümüş, hepsi gitmiş. Bir tek acı bir zenep kalmış. Küçük kuyruk sokumu kemiği. Başka hiçbir şey yok. Şimdi diyor, senin Allah'ın bunları nasıl bir araya getirecek? Bunun hesabını yapıyor. İşte ayet-i kerime bunun akabinde geliyor. İnsan kendisinin kemiklerini bir araya getiremeyeceğimizi mi zannediyor? Allah bir sual soruyor. Kardeşler, İmam Hatip'te okurken talebelik yıllarımda Said Nursi Hazretleri'nin bir eseri elime geçmişti. Bir kardeşim hediye etmişti. Eserdeki en etkilendiğim cümle şuydu. Tekrardan diriltme mevzunu ele alıyor üstad. Diriltme konusunda ateistlerin ve felsefecilerin itirazlarını serdettikten sonra bir misal getiriyor. Diyor ki, bir askeriyede komutanın askerleri ilk defa içtimaya alması mı daha kolaydır? İkinci defa içtimaya alması mı daha kolaydır? Bakın şu misale bakın. İlk defa askere gidiyorsun, hesaplamaları yapıyorlar, kayıtları alıyorlar. Kan grubu şudur budur, hastalığın var mı? Hemen sen nereye gidiyorsun? Bütün işlemler bittikten sonra içtima. sayım olacak. İçtimada sayım yapılıyor, isimler zikrediliyor. Bu ilk toplanış zordur. Kim nasıl duracak, sıralama nasıl olacak falan zor olur. İkinci içtima nasıldır? Çok daha kolaydır. Çok daha kolaydır. Şimdi üstad diyor ki bu misalden sonra işte Allah'ı bizi ilk yaratışı ikinci toplayışından çok daha zordur. Çünkü bizi yoktan var etti. Yoktan. İkinci yaratışta ise önünde ilminde numuneleri var. Bizi zaten bir kere yaratmış. Yok ettiği o kemiklerle, o hücrelerle, o tenlerle, o kaslarla bir tek kemik parçasından bizi tekrar yerine getirmek, bizi tekrar toplamak hiç yoktan var etmekten çok daha kolaydır. Şu verdiği misale bakın. Alim dedim mi, Allah dostu dedim mi, işte böyle olur. Misal verir. Benim alimlere ihtiyacım yok diyen adam ne demiş olur? Benim Nuh'un gemisine ihtiyacım yok, dağa çıkar kurtulurum. Çok gördük, dayı. Dağa çıkar kurtulurum diyeni çok gördük. Takla. Koca peygamberin oğlu takla. Kur'an-ı Kerim ondan bahsediyor. Ben gelmem senin gemine babacığım. Ben şu dağa çıkarım. Sular nasılsa dağa kadar gelemez dedi oğlu Kenan. Kafir olarak öldü gitti. Bakın bir peygamberin oğlu. Bir peygamberin oğlu kendisine tabi olmayan çocuğunu kurtaramıyor. Allah-u Teala çocuğundan sebep peygamberi ikaz ediyor. Sakın ola gemiden yüzünü arka tarafa çevirme. Geriye bakma. O gitti artık. Nuh Aleyhisselam diyor ki ya Rabbi sen bana demiştin gibi ben senin ailenden olanları kurtaracağım. Sen bana bunu söyledin. Biz seninle konuştuk. Allah-u Teala ne buyurdu? Kafirler senin ailenden değildir ki. İmanı reddedenler, dinden çıkanlar senin ailenden değildir. Fıkıhta da hüküm nasıldır? Bir çocuk, babası Müslüman olan bir çocuk dinden irtidat ettiği zaman mirastan payı yoktur. Baba o çocuğa miras bırakamaz. Fıkıhtaki hükmü de budur. İşte Allah-u Teala bundan dolayı diyor ki gemideyken gidiyoruz sakın geriye bakma. Oğluna kalbin gitmesin. Çünkü o senin oğlun değil artık. Dinden ayrıldı, dinden çıktı. İşte kardeşler Allah-u Teala meydan okuyor. Öyle zannediyorsunuz. Siz öyle düşünüyorsunuz. Yapamayacağımı söylüyorsunuz. Ama benim için ikinci defa yapmak birinci defa yapmaktan çok daha kolaydır. Başka bir ayette Allah Teala gücünü nasıl anlatıyor? Onun için bir şeyi yapmak gözü kapayıp açmak gibidir. Gözü kapayıp açmak. Bu çok kolay bir şey değil mi bizim için kardeşler? Aynı anda saniye içinde 4-5 defa açıp kapatabiliyorum. Bu benim için çok basit bir şey. Bizim için bu nasıl kolay bir şeyse Allah için herhangi bir şeyi var etmek, yaratmak gözü kapayıp açmak gibidir. Kur'an ayetiyle sabittir. Sonraki ayette Allah gücünün limitlerini bize biraz daha gözümüze sokuyor. Bakın Allah aşkına. Bele, bilakis, bilakis önce soruyu sordu. İnsan öldükten sonra kemiklerini bir araya getiremeyeceğimizi zannediyor. Allah önce sordu. Peşinden de şimdi kendisini tasdikliyor. Bela, bilakis, kadirine. Biz kadiriz. Biz güçlüyüz. Biz bunu yaparız. Ale en nusevviye benane. Parmak uçlarına varıncaya kadar. Öyle bir yaparız ki parmak uçlarına, parmak izlerine varıncaya kadar. Bütün kemiklerini bir araya getiririz. İmam Fahreddin Razi diyor ki neden parmak ucu kemiklerinden bahsediyor? Çünkü Allah'ın insan bedenini yaratmada en son yarattığı şey parmak uçlarıdır. En ince kemikler de parmak ucu kemikleridir. Bütün kuvvetli kemikleri bedenin temeli mesabesindeki omurga kemiğini bile yaptıktan sonra en uçlara gelir. Parmak uçlarındaki kemikleri bile yapar. Peşinden ne yapar? Peşinden her birimize bir imza verir. Biz insanların imzası nedir kardeşler? Kalemle attığımız imza değil. Hepimizin imzası var. Bu parmak izleri var ya. Parmak izini Allah-u Teala bu ayette parmak izleri falan kimse bilmiyor. Herkes ellerinde bazı çizgiler olduğunu görüyor. Ama parmak izi teknolojisi 1850'de bulundu. 1850. 150 sene önce. Allah-u Teala Kıyamet Suresi 4. ayetinde parmak izlerinden bahsediyor. Parmaklarının ucuna varıncaya kadar ne demek? Parmaklarının kemiklerini yerine getireceğiz. Üstüne et koyacağız. Bir de üstüne imzasını koyacağız parmak ucu. Parmak izi. Mahşer gününe gittiğimizde buradaki parmak izlerimiz neyse, mahşer günündeki parmak izlerimiz de aynısı olacaktır kardeşler. Bakın, aynı batında annenin karnında anne hamile kalıyor. 3 tane çocuğa, 300 doğuran var, 400 doğuran var. Ablanın bir tanesi benden dua istemiş internette. 400 çocuğa hamileyim hocam diyor, 400. 3 yıl diyor çocuğumuz olmadı, dua dua, o hocadan dua, bu hocadan dua. Herhalde hocam diyor, 4 tane hocanın duası bile geldiği için diyor. Bir latife yaptı orada. 400 çocuğum oluyor diyor şu anda, 400. Sübhanallah. Allah mutluluğu göstersin inşallah. Vatana millete faydalı olsun. Bakın. 4 tane çocuğu var annenin karnında. Doğdukları zaman ne olacak biliyor musunuz? 400 olmasına rağmen 4'ünün de parmak izleri farklı olacak. Bu Allah'ın kudretidir. Bu Allah'ın gücüdür kardeşler. Bilim adamlarının tespitidir. İlk insandan bugüne gelinceye kadar ne kadar insan olursa olsun bunların tamamının parmak izleri birbirini tutmuyor. Hepsinin parmak izleri farklı. Elimizi nereye atsak bu izleri bırakıyoruz. Bugün suçla mücadelede en önemli delil kaynağı hangisidir? Kriminal. Parmak izi teknolojisi. Hırsızları, arsızları, tecavüzcüleri, katilleri en önce neyle yakalıyorlar? Parmak izi teknolojisiyle yakalıyorlar. Neden? Çünkü hepsinin parmak izi farklı. Bu Allah'ın takdiridir. Allah'ın kudretidir. Allah'ın gücüdür. Ayette Allah bundan bahsediyor kardeşler. İnsan vücudu gelişir, büyür, 100 yaşını görür, bazısı 110 yaşını, 120 yaşını görür. Vücudundaki her şey sarkar, bozulur ama bir şey yine bozulmaz. Ne bozulmaz? Parmak izi bozulmaz. Tıpkı neye benzer? Kar tanelerinin şekillerine benzer parmak izlerimiz. Yine bilimsel bir tespit. Hiçbir kar tanesi diğeriyle örtüşmez. Hiçbir kar tanesi diğer kar tanesine benzemez. Teker teker Japon bilim adamları binlerce, on binlerce kar tanesini almışlar. Mikroskopa koymuşlar. Hiçbiri birbirini tutmuyor. Şu kuvvete, kudrete bakın ya. Allah'ın gücüne bakın. Kar tanelerinde bizim parmaklarımıza verdiği şeyi kar tanelerinde bile yapıyor Allah Teala. Böyle bir kudrete karşı boyun eğmen lazım gelmez mi? Müslüman kardeşim. Secde etmen lazım gelmez mi? Günde 5 defa onun huzurunda durman lazım gelmez mi? Şu anda anlattığım bu bilgileri işittiğin kulakları sana veren Allah'a biraz şükretmen lazım gelmez mi? Ona doğru birkaç adım atman lazım gelmez mi Müslüman kardeşim? Bunlar önemli şeylerdi kardeşler. İşte Allah-u Teala kendisinin varlığını ne ile bize bildiriyor? Sanatıyla. Bir yerde bir sanatkarı görmesen bile tablosunu görürsen ve orada çok kaliteli bir resim yaptığını görürsen ne dersin? Aa, bunu bir sanatkar yapmış. Bak tablo var burada. Oraya, o odaya, o resmi gördüğün odaya 100 tane adam gelse ve şöyle dese, manyak mısın sen ya, bu kendi kendine oldu. Mümkün değil. Dese ne dersin? Asıl manyak olan sizsiniz. Hiçbir şey kendi kendine olmaz. Ortada bir resim varsa muhakkak bu resmi yapan bir ressam vardır dersiniz. Sanattan bir sanatkarın var olduğuna kain olursunuz, emin olursunuz. İşte Allah'ı görmüyoruz demek yok diyen ateistlerin en büyük tutarsızlığı nerede? Sanat ortada. Tamam sanatı görüyoruz ama sanatkar yok. Demek ki bu sanat kendi kendine oldu. Bu büyük tutarsızlıktır. Bir şeyin var olduğunu kabul etmen için illa onu görmek zorunda değilsin. İşaretlerinden, emarelerinden de o görülebilir. Mesela ne gibi? Ruh. Bugün bütün bilim adamları bile ruhun varlığına inanıyorlar. İnkar edemiyorlar. O bedenden çıktığı anda bedenin hükmünün gideceğini biliyorlar ve bunu ikrar ediyorlar. Şimdi sen uyuduğun zaman, ruhun varlığının delilinden konuşalım. Sen uyuduğun zaman bazen rüyanda yemek yiyor musun? Bazen rüyanda çay içiyor musun? Meyve suyu içiyor musun? Tatlı yiyor musun rüyanda? Bunlardan lezzet alıyor musun? Rüyanda bunları yerken lezzet alıyorsun. Bazen rüyanda cima yapıyor musun? Bekar kardeşler de özellikle muhakkak ayda bir iki defa cima olur rüyasında. Bazen hatırlar, bazen hatırlamaz. Sabahleyin kalktığı zaman ne olur? Amiyane deyimle kamyon devrilmiştir. Bu adamın ne yapması lazım? Gusül abdesti alması lazım. Müslümanlığın gereğidir bu. Bir kafir, bir gayrimüslim istediği anda cima yapar, istediği anda ihtilam olur, hiç de yıkanmaz. Sadece pis olan yerini yıkar, vücudunu yıkamaz. Biz Müslümanız. Müslümanlık demek temizlik dini demektir. Muhammed Aleyhisselam buyurdu, cennete temiz olanlardan başkası giremez. Bu temizliğe dikkat etmezsen namazın yok. Temizliğe dikkat etmezsen orucun yok. Hiçbir şey kabul olmaz senden. Din temizlikle başlar. Şu halde, geceliğin uykundayken cima ettin mi? Ettin. Rüyayı hatırlıyor musun? Hatırlıyorsun. Zevk aldın mı? Haz da aldın. Rüyanda haz aldın. Ama sen bu cimayı yaparken yatağında uzanıyordun. Yanında kadın falan yoktu. Yatağında uzanıyorken, yanında kadın falan da yokken sen haz aldın, zevk aldın. Bu ne demektir? Senin ruhun cima etti. Ruhun cima ederken bedenin de bundan haz aldı, zevk aldı. İşte bu senin ruhunun varlığının en büyük delilidir. Rüyalar görüyorsun, o memlekete gidiyorsun, öbür memlekete gidiyorsun, hayatında gitmediğin memlekete gidiyorsun rüyanda. Ben rüyamda usta birliğinde gideceğim askerinin giriş kapısını gördüm. Askeriye kapısından girdiğimi gördüm, sol tarafa bakıyorum, sol tarafta garaj var, garajda 10 tane araba var. Benim kullanacağım araba da en soldaki araba. Bir yıllık süper bir araba. Trafik tim şoförüydüm ben askerde. Rüyamda bunu gördüm. Bir yılı sonra askere gittim. Acemi birliğine gittim. Rüyamda gördüğüm şeyler yok. Herhalde dedim bizim rüya şeytan karıştı. Boş muhabbet herhalde. Rüyalarım da çok çıkar. Usta birliğine bir gittim. İçeriye bir girdim girişten. Bir baktım sol tarafa. Hemen aklımda rüya var. Aa, acaba orası mı falan benzer geliyor. Tanıdık geliyor. Sol tarafa bir döndüm bir baktım. Rüyamda gördüğüm arabalar. 10 tane araba sol tarafta. Şimdi asker orada dedi ki kardeş hoş geldin. Hoş bulduk kardeşim. Asker misin? Evet. Vazifeyi yapmaya geldim. Nesin sen dedi? Şoförüm dedim. Kullanacağım araba da şu dedim. En köşedeki araba. Sana onu vermezler dedi. Sen daha yeni geldin. Sana verecekleri araba şu 20 yıllık jip dedi. Jip. Orada bir tane jip var döküntü. 20 yıllık bir araba. Yok dedim kardeşim. Ben bunu kullanacağım. Göreceksin dedim. Yukarıya çıktım. Kumandan dedi ki hadi çabuk hemen aşağı in. Üstüne şu elbiseleri giy. Taksiyle bir tur atacağız. Seni bir göreceğim. Hakikaten işi kavrayabiliyorsan taksi senindir. Tamam komutanım dedim. Hemen bir iki tur attık orada. Arabayı da aldık. Bakın bir yılı önce Allah gideceğim yeri hangi arabayı kullanacağıma dair bana gösterdi. Ve ben bu arabayı gördüm. Gideceğim yere girdim ve o duyguları hissettim. Ne hissetti? Bedenim yatakta yatıyor. Hisseden nedir? Hisseden ruhtur. Madem ruhun varlığını inkar edemiyorsun, aynen bunun gibi Allah'ın varlığını inkar edemezsin. Ruh varsa Allah da vardır. Hadise budur kardeşler. Reşahat kitabının yazarı, büyük Allah dostu Şeyh Safiyüddin, Allah ondan razı olsun. Ruhun anlatıyor, ruhun durumunu anlatıyor bize. Birkaç mısra okuyacağım. İnşallah idrak edeceğiz. Ruh, asli vatanında daima müşahede halindeydi. Asli vatanı neydi? Ezeli ervah. Ruhun asli vatanı orasıdır. Asıl mekanı orası, kendisine ait hissettiği yer. Allah ile tekellüm edebiliyor, konuşabiliyor. Allah soruyor, ben senin Rabbin değil miyim? Ruh da diyor ki, galu bela, kabul ediyorum ya Rabbi sen benim Rabbimsin. Asli yeri orası, hiçbir yabancılaşma yok, sıkılma yok. Onu bu fena alemine gönderip küçük hayat ihtiyaçlarının kafesine tıktılar. Şimdi o ruhu aldı Allah, küçük ihtiyaçların kafesine tıktı. Kafes ne? Ha bu, kafes, beden. O ruhu, sınırsız olan ruhu Allah aldı bunun içine tıktı. Ve şimdi o ruhu bu bedenle sınav ediyor. Ruhun yaşayabilmesi için, burada bulunabilmesi ve sınavını devam ettirebilmesi için bu bedene bakması gerekiyor. Nasıl bakacak? Aklı kullanacak. Kalbi kullanacak, ruhu kullanacak, ihtiyaçlarını gidermeye çalışacak helal yollardan ve bu sınavı hayırlısıyla geçirecek. Şunu diyebilir mi? Akıllı bir Müslüman şunu diyebilir mi? Ya madem ruhun asli vatanı öbür taraf, ben burada niye duruyorum ki çile? Kurtulayım bu kafesten, kafesin kapağını, kapısını kırayım. Ruhu çıkartayım, intihar edeyim diyebilir mi? O zaman da sınavı kaybetmiş oluyor. Kendi kendini öldürmek, intihar en büyük günahlardan bir tanesidir. Şirkten sonra gelen günahlardandır. O zaman da sınavını kaybetmiş oluyorsun. Şu halde bu beden ihtiyaçlarını karşılayacaksın ama helal yollardan karşılayacaksın. Ve ruhunu kemalata erdirmeye çalışacaksın. Fakat bazılarında bu kafeste mahpusluk ıstırabı ve asli vatana dönmek ihtiyacı galip geldi ve gaye bu işin yolunu aramak oldu. Şimdi milyonlarca insan var. Hepsinin ruhu bedenlere tıkılmış vaziyette, hepsi hapiste. Aradan bazıları, Müslümanların içinde bile çoğunluğu asli vatanını aramıyor. Çoğunluğu para pul koşturma peşinde, servet şöhret peşinde. Asli vatanını arayanlar çok az. Ben bunlar için yaratılmadım diyor bazıları. Nereye gidiyor? Dervişlik yoluna giriyorlar. Tarikata giriyorlar, bir tasavvuf yoluna giriyorlar, zikir dersi alıyorlar. Nasıl daha fazla ibadet yapabilirim? Nasıl bu ruhumun açlığını, ihtiyacını giderebilirim? Nasıl Kur'an'ın deyimiyle nefsimi tatmine erdirebilirim? Bazıları bu ihtiyacı fark ediyor. O ruhun ızdırabını dinliyor ve diyor ki ben bunlar için var olmadım. Benim asıl gayem öbür taraftır. Orası için bir şeyler biriktirmem lazım, çalışmam lazım diyor. Ve bir çalışma içine giriyor. Bundan anlaşıldı ki insan vücudundan maksat bu ızdırabın meydana gelmesi ve çaresinin aranmasıdır. Halk vücudu nasıl anlarsa anlasın, gaye ve yol budur. Halkın gözünde vücut ne olursa olsun, halkın büyük çoğunluğu ne diyor? Vücut zina istiyorsa zina isteğini vereceksin. Halkın çoğunluğu ne diyor? Vücut deşarj olmak istiyorsa maça gideceksin, küfürde hakeme basacaksın. Halkın çoğunluğu ne diyor? Evdeki insanların ihtiyacı varsa kumar da oynayacaksın. Yalan da söyleyeceksin, ticaretine hile de karıştıracaksın. Halkın büyük çoğunluğu bunları söylüyor. Vücudunu ilah ediniyor. Kendi nefsine tapılıyor. Ama halkın azınlığı ne yapıyor? Tıpkı peygamberler gibi, tıpkı sıddıklar, şehitler ve salihler gibi ne diyor? Ben eninde sonunda öleceğim. Eninde sonunda Rabbimin huzuruna geçeceğim ve hesap vereceğim. Hesap vereceğim Allah'ıma ya kara yüzle çıkacağım ya bembeyaz. O gün bazı yüzler vardır ki bembeyazdır. Allah'ın cemaline bakar. Bu ayete muhatap olacağım. Diyor ve kendisini koruyor. İşte kardeşler, yol ikidir. İkidir. Bu alimleri dinlersek, Allah'ı dinlersek, peygamberi dinlersek, alimleri dinlersek, bunlardan himmet ve feyiz alırsak kurtuluruz. Ama yok, küçük bedeni ihtiyaçlarımız için çok gayret gösterip de asli ruhi ihtiyaçlarımız için hiç gayret göstermezsek kaybedenlerden oluruz, aldananlardan oluruz. Bir misalle bunu yakınlaştıracağım. Dervişin bir tanesi heybesini yanına alır ve bir köye gelir. Köyde bakar bir ihtiyar bir taburede oturuyor. İhtiyarın elemanları da tarlayı sürüyorlar, harman yapıyorlar. İhtiyara şöyle der, ihtiyar bir şey, bir Allah dostu. İhtiyar der, bu köyde bir Allah dostu varmış, zamanın gavsıymış. Ben onu ziyarete geldim, ondan himmet ve dua almak isterim. Oradaki ihtiyar zat kendisinden bahsedildiğini anlar. Fakat tevazu gereği anlamamazlıktan gelir. Ve şöyle der, kardeşim ben yıllardan beri bu köydeyim. Birçok hayırlı salih insan vardır ama gavs yoktur. Aklı başında bir adam kendisine gavs der mi? Kendisine mürşidi kamil der mi aklı başında bir adam? Tıpkı ben alimim demek gibi edep dışıdır. Bir adamın kendisine ben şeyhim, ben gavsım ya da ben alimim demesi. Ayıptır. Bu zat da ne diyor? Bu köyde hak dostları vardır. Salih insanlar vardır ama senin dediğin kadar büyük mertebede bir gavs yoktur. Olsa ben bilirim. Ama diyor şu arka köyde, ilerideki dağın arkasındaki köyde bir hoca efendi vardır. Salih bir insandır ama dediğin makamda olduğunu düşünmüyorum. Ama öyledir diyorsan gel beraber yola çıkalım. Gidelim elini öpelim, himmetini alalım. Duasını isteriz. Derviş diyor ki tamam, çıkalım. Beraber gidiyorlar. Bir tepeyi aştıktan sonra biraz oturalım, dinlenelim diyorlar. Derviş bir bakıyor, heybeyi unutmuş tarlada. Şeyh efendinin bulunduğu tarlada heybeyi unutmuş. Eyvah diyor, ben heybeyi unuttum. Gidip geri dönmem lazım, heybeyi almam lazım diyor. Şeyh efendi diyor ki kardeşim, ne gereği var diyor ya, yolumuz yakındır. Bırak heybeyi. Ben harmanı bıraktım, buraya geldim. Bütün işçileri bıraktım orada. Ben olmazsam belki çalışmayacaklar. İşçilerin çoğunluğu patron başlarında değilken çalışmıyorlar, kaytarıyorlar. Bunu yapan işçiler, patron başında olmadığı anda çalışma durumuyla, patron başındayken olduğu çalışma durumu aynı olmayan işçiler kul hakkına giriyor. Kardeşler, aranızda işverenler de var ama işçiler de var. Bunu unutmayın. Patron yanınızda değilken ki çalışma sisteminizle, o yanınızdayken, bulunduğu haldeyken çalışma sisteminiz farklılık gösteriyorsa kul hakkına giriyorsunuz. Riya yapıyorsunuz. Dikkat edin. Şimdi Şeyh Efendi diyor ki, ya kardeş, ben harmanı bıraktım buraya geldim. Allah dostunu ziyaret edeceğiz diye. Senin heybende ne var ki? Peynir var, ekmek var, aç kaldık, şimdi ne yiyeceğiz? Ya bırak, yarım gün yemeyelim. Ne olacak? Yok diyor. Benim geri dönmem lazım. Sen ister burada bekle, ister Şeyh Efendi'yi ziyarete git, Hoca Efendi'yi ziyarete git. Ben heybemi almaya geri döneceğim diyor. Şeyh Efendi diyor ki, kardeşim, daha sen bir heybenden vazgeçemiyorsun. Sen nasıl Allah dostundan dua alacaksın, himmet alacaksın? Bu yol dikenlerle doludur. Ayağını seven gelmesin diyor Allah dostu Abdülkadir Geylani. Bu yol dikenlerle doludur. Ayağını çok seviyorsan, çıt kırıldımsan, ay yok benim ayağım acır diyorsan bu yola girme, uzak dur. Uzak dur. Sen nasıl himmet alacaksın? Daha bir heybenden vazgeçemiyorsun. Biz tarladan vazgeçtik. İşçilerden vazgeçtik. Kardeşler, olay budur. Hadise budur. Allah için bu dünyada bazı keyiflerinden, bazı hazlarından, zevklerinden vazgeçemeyen, bedeline tutulmuş, bedeline aşık olmuş adamlar. Hocam, Allah benim içime bu zina isteğini verdiyse demek ki benim bunu tatmin etmem lazım. Evlen kardeşim. Helal yolu var, haram yolu var. Ama hocam, evlilik 50.000 TL, zina 50 TL. Olaya bir de bu açıdan bak. Olaya ben her açıdan bakıyorum. Her gün yüzlerce mesaj alıyorum. İnsanların içindeyim. Bütün insanların damarını, nabzını yokluyorum ben. Sen merak etme. O 50'şer TL'yi biriktirirsen ve sistemli bir işte çalışırsan, köşeye bir şeyler biriktirirsen, sen de eninde sonunda bu evliliği yaparsın kardeşim. Allah hiç ummadığın yerden sana rızık kapılar açar. Ama sen böyle yapmıyorsun. Aylığını bir alıyorsun, hemen gidiyorsun zina yapıyorsun 50 TL'ye, 100 TL'ye. Ve bu mütemadiyen devam ediyor. Hiç evlenme isteğin ortaya gelmiyor. Neden? Çünkü zina ile zaten kendini tatmin ediyorsun. Allah böyle istemiyor. O isteğini yerine getirmeyeceksin, tatmin etmeyeceksin. Cinselliğe çok aç olacaksın ama kendini eşine saklayacaksın. Aynı şeyi kadından da istiyor. Asla kendini tatmin etmeyeceksin. Başka erkeklerle beraber olmayacaksın. Cinselliğe çok iştiyak sahibi olacaksın ama kendini kocana saklayacaksın. İşte buna mükemmel bir evlilik deniyor. Kendisini hanımına saklayan erkek, kendisini kocasına saklayan kadın. Bunlar birleşiyor ve ömür boyu ayrılmıyor. Öteki kızla erkek ne yapıyor? Bir flört dönemi yaşıyorlar 3 sene. Modaymış şimdi. 3 sene flört yapmadan evlenilmezmiş. Uygun değilmiş. Diğer evlilikler gerici evliliğiymiş. Bak, modern Müslüman olmayın. Bunlar modern Müslümanlar. 2 sene, 3 sene flört yapıyorlar. Zina, mina, her şeyi yapıyorlar. Yapacak hiçbir şey kalmıyor. Sonra bir evleniyor, 6 ayda kızdan bıkıyor. Kıza diyor ki, hadi bakayım, yolun açık olsun, ben senden sıkıldım. Burada mağdur olan kim oluyor? Hep kız oluyor. Hep kız tarafı mağdur oluyor. Erkek ne oluyor? Boşuyor, gidiyor başka birisiyle evleniyor. İslam'ı bilmediğin zaman ihtiyaçlarının kölesi olarak yaşarsın. Allah böyle istemiyor. Kardeşler, bedenin bu ihtiyaçlarını karşılama durumu bize nasıl imtihan edildiyse, başımıza verilen bazı sıkıntılar ve musibetler de bunun gibi sınav edilmiştir. Bize imtihan olarak verilmiştir. Bu sınavların karşısındaki tavrımız çok önemlidir. Kayıt altındadır. Ağzından çıkan her kelime kayıt altına alınıyor. Ve yarın yüzüne vurulmaya hazır bir şekilde bekletiliyor. Şimdi başımıza bir musibet geldiği anda Müslümanın tavrı ne olması gerekiyor? Muhammed Aleyhisselam söylüyor. Hiçbir ümmete benim ümmetime verilmiş olan bir şey verilmedi. Nedir o ey Allah'ın Resulü? İstirca. İstirca. Ne demek istirca? Başa bir musibet geldiği anda şu kelimeyi söylemek. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Şimdi biz etrafımızdan bir insanın vefat ettiğini falan duyduğumuzda ne diyoruz kardeşler? İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Biz Allah'tan geldik. Ve inna ileyhi raciun ve yine ona döneceğiz. Bu ayet-i kerimedir. Buna istirca denir hadis-i şeriflerde. Başına gelen sıkıntı ne nispette olursa olsun, İlk kullanacağımız kelime ne olacak kardeşler? İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Müslüman kardeşim mesaj gönderdi. Çocuğumuz dünyaya geldi hocam. Fakat doktorlar dedi ki çocuğunuz Down sendromludur. Aklının bir kısmını kullanamayacak hayatı boyunca. Belli çalışmalarla, belli gayretlerle akıl limitini biraz daha arttırabiliriz ama normal bir insan gibi olmayacak. Limiti daha düşük olacak diğer insanlara göre. Tavırları, hareketleri biraz daha garip olacak. Buna hazırlıklı olun dediler diyor. Bu kardeşlerimiz de bize müracaat ettiler. Ne duası okuyabiliriz, ne yapabiliriz hocam diye. Biz kendilerine bazı nasihatlerde bulunduk. Allah-u Teala buradaki kardeşlerin de duası olsun. Çocuğuna acil şifa versin inşallah. Amin. Amin ya muin. Bak Allah için çok basittir. Allah der ki bu sınavı sizin üstünüzden kaldırıyorum. Ey çocuk şifa bul. Sadece bunu demesi yeterlidir. Çocuk normal çocuktan çok daha zeki olur. Sadece bunu demesi yeterlidir. Down sendromu, beyninin bir kısmını çalıştıramayan çocuk. Şimdi bu aile bu haberi aldığı anda, bu musibetin başa geldiği ilk andır kardeşler. Haberi aldığı anda doktordan ne yapması gerekiyor? İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Biz Allah'tan geldik, ona döneceğiz. Allah dileseydi bu çocuğu bize hiç vermeyebilirdi. Hanımımı bu çocuğa hiç hamile bırakmayabilirdi. Ama Allah bu güzelliği bize verdi. Verirken de bizi bununla sınav etmek istedi. Sınavı da biz seçemediğimize göre. Hastalık verdiği kullardan bazısına şifa verir, bazısına şifa vermez o. İmtihan sorularını sen seçemezsin. Allah seçer. Hepimiz isteriz değil mi? Bir sınava gireceğim ama soruları ben seçeyim. Sen seçemezsin. Kim seçer? Allah seçer. İbrahim Aleyhisselam'ın bir sözü vardır Kur'an'da. Allah'ın peygamberi diyor ki, ben hastalandığımda bana o şifa verir. Bakın, hastalık olduğunda demiyor. Ben hastalandığımda, ben bazı şeyleri eksik yaparım. Bedenimin bazı ihtiyaçlarını yerine getirmem. Bazen çok rüzgarda kalırım. Bazen açlığı fazla yaparım. Bazen uykumu almam. Bunların bazılarını eksik yaptığımız zaman ne oluyor? Beden hastalanıyor. İbrahim Aleyhisselam diyor ki, ben hastalandığımda, bir şeyleri yanlış yapıp ben hastalandığımda, bana şifamı o verir. O, doktor değil. Doktor vesiledir. Doktor, şifaya kavuşman için gereken bilgiyi, ilmi sana ulaştırır. Reçeteni verir, şu ilaçları al der. Yüzde olarak büyük bir ihtimal bunları yerine getirirsen, Allah ol derse şifana kavuşursun der. Doktor 10 kişiye aynı reçeteyi verir, 9 tanesi yapar, şifasına kavuşur. Bir tanesi şifasına kavuşmaz, gelir doktora küfreder. Sen nasıl doktorsun ya? Reçete verdin, hiçbir işe yaramadı. Hala karnım ağrıyor, hala başım ağrıyor. Yazıklar olsun sana be. Ya aynı işi 9 tane hasta yaptı, şifa buldu. Sende bir problem var. Ya benim dediğimi yerine getirmedin, ya Allah şifanı bul demedi. Bir şeyler var. Gel bir kere daha konuşalım. Biraz daha detay ver. Ama şimdi hastalar sabırsız. Direkt doktoru dövmeye gidiyor. Doktorlar da uzak doğu dövüş sanatları ders almaya başlamışlar şimdi. Haberlerde okudum. Devamlı hastalar doktorları taciz ettiği için tekvando sporlarına başlamışlar doktorlar. Adamların işi gücü yok. Uzak doğu sporuna gidiyorlar ya. Bu ne saçmalık? Halktaki cahillik, bilinçsizlik. Direkt öfkeyi Allah'a küfredemiyor, doktora küfrediyor. Doktor aciz bir varlıktır. İşin ilmini öğrenmiş. Sadece bir vesile. Hizmet ediyor sana. Niye küfrediyorsun bu adama? Niye saldırıyorsun? İslam'ı bilmediğin zaman doktora saldırırsın. İşte kardeşler, hiçbir ümmete verilmeyen şey benim ümmetime verildi. O istircadır. Başka bir hadis-i şerifte sultanım buyurdu. Başınıza bir musibet geldiğinde istirca ederseniz musibetin sonucu güzel olur. İlk geldiği anda bak, o anda başının üstüne bir dağ yıkılır böyle. Hayatımda bu anı yaşadığım bir iki an vardır. Rahmetli babacığımın vefat ettiği an. Çok sağlıklı bir adam. Benim gibi 2-3 tane genci aynı anda devirebilecek bir adam. Çok kuvvetli. 50 yaşında. Fiziki gücü çok iyi. Manevi gücü çok güzel. Bütün halk seviyor. Sabahleyin bir kalkıyorsun. Baban öldü diyorlar. Taş gibi adam. Ben ölürüm o ölmez. Böyle düşünüyorsun. Sabah uyanıyorsun diyorlar ki baban öldü. Ne oluyor biliyor musun? Başına böyle bir dağ bum diye yıkılıyor. Hemen o anda işte senin Müslümanlığın orada belli olacak. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Allah'ım bizi cennette buluştur. Amin. Amin. O anda bu kelimeyi söylemen gerekiyor. Biz Allah'tan geldik, ona döneceğiz demen gerekiyor kardeşim. Muhammed Aleyhisselam, en büyük sınavlar, en büyük kayıplar kimde oldu? Bizim peygamberimizde oldu. Sallallahu aleyhi ve sellem. Oğlu İbrahim Ben ümit ediyorum ki benden sonra peygamber olsaydı oğlum İbrahim olurdu diyor. Fakat daha 18 aylıkken toprağa veriyor oğlunu. Toprağa verir vermez gözlerinden sicim gibi yaşlar akmaya başlıyor Peygamberimiz Aleyhisselam. Sahabe diyor ki ya Allah'ın Resulü sen de mi ağlıyorsun? Muhammed Aleyhisselam buyuruyor ki kalp hüzünlenir, göz yaşarır. Bu helaldir. Dil ile incitici kelimeler söylemek, yüzü tırmalarak, yüzü tırmalamak, bedene zarar vermek bu helal değildir. Kalp ile gözden gelen helaldir. El ile dilden gelen haramdır. Cenazeler esnasında bazı cahiller vardır akrabamızdan. Onlar ne yapar? Ölünün başına geçer, ölünün göğsüne vurur. Ne yapıyorsun? Adam zaten ölmüş ya. Göğsü, güya etrafındaki insanlara bir tiyatro yapar. Ben bunu çok seviyordum. Benden daha çok seven yok. İşte bakın bana. Hem ağlıyorum, hem ağzımda nağıt okuyorum, hem de ellerimle, yumruklarımla onun kalbine vuruyorum. Tamamen cehalettir. Tamamen cehalet. Efendimiz Aleyhisselam başka hadiste diyor ki, bu ölüye acı verir. Bu yırtınmalar, bu bağırışlar, bu kişinin kendisine sıkıntı vermeleri ölüye hüzün verir, acı verir. Sen Müslümansan bunu yapmaman lazım kardeşim. Fakat İslami hassasiyetlerimiz, dini yakınlığımız çok uzaklaştığı için, Allah'tan ve Resulünden çok koptuğumuz için kardeşler, bunlar bize normalmiş gibi geliyor. Allah'ın yasak ettiği fiiller bize normalmiş gibi geliyor çünkü çoğunluğa bakıyoruz. İnsanların çoğunluğuna bakarsan sapıtırsın. Müslümanların çoğunluğuna bakarsan kurtulursun. Müslüman alimlerin büyük çoğunluğu ehli sünnet ve cemaattir. Azınlıksa ehli bidattir. Sen büyük çoğunluğa bakarsan kurtulursun. Azınlık alimlere bakarsan radikal olursun, sapıtırsın. Bakın şimdi bir tane anket getirdim. Anket yeni bir araştırma. Ülkemizdeki Müslümanların inanç durumunu bize anlatıyor. %99'u Müslüman diyebiliyoruz değil mi ülkemizi? Rakamlarda böyle, kimlikte böyle yazıyor. Ha burada. Müslüman. Burada Müslüman yazıyor. Ama adam Allah'ın ayetlerini peynir ekmek gibi çiğniyor, küfrediyor. Allah'a, peygambere küfrediyor. Ama burada Müslüman yazıyor. Bakın şimdi rakamlara bakın. Yeni on binlerce insanla konuşmuşlar ve rakamları ortaya çıkartmışlar. MAK araştırma şirketi dindarlık araştırması. Türkiye. Birçok ülkede yapmışlar. Bir de Türkiye'de yapmışlar bunu. 100 yıllık bir çürümüşlük. Şeriat yıkıldı. Dini kanunlar ortadan kaldırıldı ve Avrupa'dan ithal bir kanun getirildi. Ve bununla beraber eğitim sistemi de değişti. Kitaplar değiştirildi. Yeni yeni bilgiler ortaya çıkartıldı. Laik, demokratik bir sistem ortaya çıkartıldı. Bununla beraber insanlar dinden koptu, uzaklaştı. Uzaklaşmasıyla beraber durum nereye geldi şimdi bakın. Ülkemizin yüzde kaçı namaz kılmıyor? 5 vakit namaz kılmayanların yüzdesi kaçtır sizce? Ben burada zaten bunu söylüyorum. %75 diyordum. Hayır, daha kötüymüş. %78'i 5 vakit namaz kılmıyor. Bak dervişler, siz %22'lik azınlıktansınız. Nasipli insanlarsınız ha. %22'densiniz. 5 vakit namaz kılanlar. 78 namaz yok. %75'i Kur'an okumuyor. Allah'ın kitabı. Bütün kitaplar tahrip olmuş. Allah bunu koruyacağına vaat etmiş. Bu ülkedeki Müslümanların %75'i bu kitabı bir kere açmamış. Orijinal sınıfından okuyamıyor. Bırak bu adamları. Televizyonlarda dini anlattığını söyleyen felsefeci adamlar, İslam harbinin karşısına bir tane felsefeci çıkartmışlar. Adam Kur'an okumasını bilmiyor. Karşısına geçsen desen ki kardeşim şuradan bir yarım sayfa bana Kur'an oku be. Okuyamaz. Ama adam din felsefecisi diye televizyon dolandırıyorlar. İslam'ı tahrif etsin, Muhammed Aleyhisselam'ın hadislerini inkar etsin, milleti gavur etsin. Ülkenin %75'i Kur'an okumasını bilmiyor. Tabii ki bu adamlara itibar edecekler, rağbet edecekler. Devam ediyorum. %45'i kadere inanmıyor. Kader ne demek? Kader, Allah'ın olmuş ve olacak olan her şeyi tek bir noktada bilmesi demektir. Onun için geçmiş ya da gelecek yoktur. Her şeyi biliyor. Buna kader denir. Ülkedeki Müslümanların %45'i diyor ki Allah her şeyi bilemez. Kader diye bir şey yok. Bizim başımıza ne geleceğini o bilemez. Kiminle evleneceğim, kaç tane çocuğum olacak bilemez. Bırak halkı. Koca koca profesörler bile bunu söylüyor. Çıkmadı mı o Süleymaniye'de bir tane şeye benzeyen profesör? Filmdeki karakter var ya, süper karakter. Wolverine, Wolverine. Wolverine'i biliyor musunuz? Parmaklarından jiletler çıkıyor böyle. Parçalıyor insanları. Profesör adam, Wolverine. Yerli profesör, yerli Wolverine. Adam diyor ki Allah senin kimle evleneceğini bilemez. Ya uydurma diyor, öyle şey olur mu ya? Bilirse imtihan nerede diyor. Profesör bunu diyor, sağlık ne der? %45'i kadere inanmıyor. %54'ü Kur'an okuyamıyor. Bak yukarıdaki neydi? Kur'an okumuyor. Bilmesine rağmen birçoğu Kur'an okumuyor. %54'ü Kur'an okuyamıyor. Okumasını bilmiyor. %55'i Ramazan'da oruç tutmuyor. Hani bana her Ramazan'da dertleniyorsunuz ya. Ya hocam bu sene tutmayanlar çok fazla ya. Kardeşim biz azınlığa düştük şimdi. Biz 45. Tutmayanlar %55, biz 45. Biz azınlığız şu anda. Bu çürümüş sistemi değiştirmek ve bu halkı bilinçlendirmek için bize hayal kurmayın. Yok işte hemen herkes Müslüman olsun, hemen herkes İslam'ın tamamını yaşasın. Böyle bir şey yok. 100 yılda biz bu hale geldik. Bunun düzelmesi için bize en az 20-30 sene lazımdır. En az. Yeni bir nesil inşa edeceğiz. Yeniden medreseler, Kur'an kursları, dergahlar, sohbet meclisleri falan. Halk bilinçlenecek. 20-30 senede tekrar dünyaya hakim olacağız. Eskisi gibi. Allah'ın izniyle. Sahabe zamanında yaptık. Osmanlı zamanında yaptık. Yine yapacağız. Allah bize nasip etsin. Amin. Dedelerimiz yaptı. Bu bir hikaye değil. Benim dedem 19 yaşında İstanbul'u fethetti. 19 yaşında. Gencecik adam. Papa'ya mektup gönderdi. Bak sünnet olursan, Papa, hemen sünnet ol, gel seni Şeyhülislam yapayım dedi. Bugün dünyada Papa'ya bu sözü söyleyebilecek bir tane adam var mı? 19 yaşında çocuk mücahit. Sırf bir hadis-i şerif dolayısıyla aşka düşüyor. Ben Muhammed Aleyhisselam'ın övgüsüne nail olacağım diyor. Geliyor İstanbul'u kapısına dayanıyor. Evliyaullah'ın duasını alıyor. Alimlerin, salihlerin duasını alıyor. Çocuklarını da alıyor askere. Veliler de geliyor savaşmaya. Ortada hadis-i şerif var. Kapı gibi sahih hadis. Alırsak İstanbul'u ne güzel asker. Peygamberim bana diyecek ki ne güzel asker. Bundan büyük mertebe olur mu? Onun şahitliğini almış olacağım. Geldiler İstanbul'u fethettiler. Hemen ilk yaptığı iş ne? Papa'ya mektup göndermek. Sünnet ol, gel yanıma elimi öp. Biat et, yüzük burada. Yüzük burada. Biat et. Sünnet ol, seni Şeyhülislam yapacağım. Papa'ya söylediği söz. Fatih'in üzerinde bir denetleme merciği yok. Son merciği o. Bugün bir ülke başka bir ülkeye savaş açsa hemen bütün dünya ülkeleri toplanır, denetlerler. Gerekirse hepsi beraber müdahale eder. Fatih'e müdahale edebilecek bir kuvvet yok. Hepsini ezmiş. Haçların tamamını bitirmiş adam. Buna rağmen posta koyuyor. Ne yapıyor? Bakın, o kadar güzel bir adalet, İslam'ın adaleti işte. Bir tane kiliseyi kapatmıyor, bir tane havrayı kapatmıyor. Herkes dininde özgürdür diyor. Bir tek yer hariç Ayasofya. Ayasofya'yı camiye çeviriyor. Ve bir de kim benim bu camiye çevirdiğim yeri başka bir şeye dönüştürürse benim ve bütün peygamberlerin, bütün salihlerin laneti onun üstüne olsun diyor. 100 yıldır belimizi doğrultamıyoruz kardeşler. Lanet var üstümüzde. İnşallah bir gün bu laneti kaldıracağız. İnşallah. Nereden nereye gittik? %65 hiç Kur'an kursuna gitmemiş. 65 Kur'an kursu yok. %65 peygamberimizin hayatını bir kere bile okumamış. Kardeş bu dünyada en sevdiğin insan kimdir? Peygamberim Muhammed Aleyhisselam'ı çok seviyorum hocam. Hiç hayatını böyle bir kere okudun mu? Bir özet bile olsa. Bir siyer kitabı okudun mu kardeşim? Yok hocam ya, hiç okuyamadım. Ama hiç dizileri kaçırmıyorsun. Maçları hiç kaçırmıyorsun. Bir de 500 TL peşin veriyorsun maçları seyretmek için. O bir tane kutu alıyorlar ya. 500 lira vermiyor musun kardeşim o kutudan maçları seyretmek için? Para veriyorsun bir de ya. Hem stres, sıkıntı, öfke. Hem çöp gibi takım, çöp gibi futbol. Avrupa'daki futbolu seyrettiğin zaman bu futbol mahalle maçı değil mi kardeşim? Bizim de anlamadığımız iş yoktur yani. Bakmayın poçacıyı bir göründüğümüze. Avrupa'daki futbolu seyrettiğin zaman bizim topçular mahalle topçusu. Çöpçü hepsi. Çöpçü. Milli takımda bana 2 milyon TL vermezseniz prim ben oynamam. O takımda sen bedavaya oynayacaksın Müslüman. Bedavaya. Askerliğe gittiğimiz zaman biz parayla mı askerlik yapıyoruz? Gidiyoruz 1,5 sene. Bizim zamanımızda öyleydi. Şimdi 1 sene gidiyorlar. Bir kuruş para almıyorlar. Vazife yapıyorlar. Bu milli formadır. Vatan için bedavaya çalışacaksın. Ama bunlar ne yapıyor? 2 milyon benim primlerimi ver diyor. İspanya futbol takımı şampiyon oluyor, dünya şampiyonu oluyor. Bizim topçuların aldığı primin yarısını alıyor. Bizimkiler daha gruptan çıkamıyor. Gruptan çıkamıyor, 2 milyon teleprim istiyor ya. Allah'tan utanın ya. Sübhanallah, sübhanallah. %49, evlenirken dindarlık çok önemli değil diyor. %49, %50'si dindarlık önemli değil diyor. Bu kız daha önce başka bir erkekle beraber oldu mu? Bu kız Allah'ın sıfatlarını bilir mi? Bu erkek içki içer mi? Bu erkek namaz kılıyor mu? Sormuyor kimse. Evi var mı? Arabası var mı? Var. İşi var mı? Tamam. Vardım. Vardım buna. Böyle Müslümanlık yok. En başta dinini soracaksın. İki, akaid. Akiden de senin. Vehhabi, Şii, Mutezili, Ehl-i Sünnet. Hangisi? 70 tane sapık kol var. %59. Bu beni çok öfkelendiriyor. Selamlaşırken selamun aleyküm demiyor. Tünaydın. Dükkana girerken tünaydın diyenler var ya. Hocanın dükkanına bari yapma be. Sen biliyorsun ben seni rezil edeceğim. Hocanın dükkanına tünaydın dedim ya. Tünaydın hocam diyor. Allah sana selamet versin. Kardeşim gel otur şuraya. Yarım saat vaaz ettim adama. Selam konusunda yarım saat vaaz ettim. Tövbe bir daha sana espri de yapmayacağım hocam diyor. Yarım saat bana vaaz ettim diyor ya. İşin gücüm var diyor ya. Bak %60 kardeşlerim. Bir dakika. %59. Selamun aleyküm demiyor. Ne haber? Merhaba. Hello. Ha bir tanesini duydum. Selamun hello diyor. Selamun hello. Bak elfazı küfürdür. Kafir eden sözlerdendir. Selamun İslami bir selam. Sana selam olsun. Hello kafir selamı. Merhaba. Sen ne diyorsun? Ben de hem Müslümanlık hem Hristiyanlık. İki dinli. İki dinli, iki donlu. Adam gavur olur. %46 halifelik istemiyor. Halife ne demek kardeşler? İslam'ın yeryüzündeki temsilcisi. 100 tane farklı kafadan söz çıkmayacak. Halife ne diyorsa olacak. Halifenin olduğu dönemlere bakın. Hiçbir kafir Müslümanların kılına zarar veremiyor. Halifelik yıkıldığı andan itibaren dünyada sadece Müslümanlar öldürülüyor. Halifelik budur. Sen niye halife istemiyorsun? Demek ki sen İslam'ın yeryüzüne hakim olmasını istemiyorsun. Senin kalbinde problem var. %35 gusül abdesti almıyor. İşte en öfkelendiğim yer. Hadi selamı falan da bir tarafa koyalım. %35 Müslüman, 99 Müslüman, 99 Müslüman. Her zaman bunu duyarsınız kardeşler. Fantastik bir cümledir. Bu ülkenin %99 Müslüman ya. %35'i gusül abdesti almıyor ya. Sübhanallah, sübhanallah. Ne hallere geldik. Ben buna askerde şahit oldum. Askerde birkaç asker arkadaşım bana soru sorunca gusül abdesti nasıl alacağız gusül abdesti. Hoca sen bilirsin, hoca sen bilirsin. Banyoya girdik, hamama girdik. Hamamda 50 tane asker. Hemen ayağa kalktım. Arkadaşlar, şimdi gusül abdesti alacağım. Allah aşkına beni seyredin. Bunda utanmak, sıkılmak yoktur. Askerler de bazıları başını çevirir gibi oldu. Bazıları sırtını döner gibi numara yaptı ama hepsinin kulağı bende. Büyük çoğunluğu da takip etti, gördü. Teker teker gusül abdestini tarif ettim. Elhamdülillah hepsi öğrendi. Bana önümüzdeki 2-3 hafta, 2-3 hafta boyunca devamlı geldiler, teşekkür ettiler. Allah razı olsun, yanlış biliyormuşuz hocam dediler. Bu milletin büyük çoğunluğu gusül abdesti almasını bilmiyor. Ve sonra bize şu şikayette bulunuyor. Ya hocam vesveseden kurtulamıyorum ya. Namaza gidiyorum vesvese. Kur'an okuyorum vesvese. Zikir yapıyorum vesvese. Devamlı şeytan yanımda devamlı bir şeyler söylüyor. Kurtulamıyorum diyor. Sen daha gusül almıyorsun. Devamlı cülüp geziyorsun. Tabii ki şeytanlar yanında olacak kardeşim. Zırhın yok senin. Allah-u Teala bu millete izan versin. Amin. Bizi aslımıza döndürsün. Amin. Tıpkı Osmanlı'nın yaptığı gibi, tıpkı sahabe efendilerimizin yaptığı gibi. Allah'ın selamı onların üstüne olsun. Amin. Dünyaya İslam'ın adaletini her tarafa ulaştırdılar. Allah onların talebelerine, onların çocuklarına olan bizlere de nasip etsin bunu. Amin. Amin. Mu'in. Aranan hazinenin yolunu gösterdim sana. Belki sen kavuşursun, biz varamadıksa da. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El-Fatiha.